Ràdio Vilafant. Ens acompanyes? Minuts són els que passen ara mateix de les 10. Seguim aquí en aquest quart aniversari d'aquest programa. Ara ja se me oye. Que m'havies tapat, tio. Hem sentit en Flecky primer i després ja l'Edi. Guamon, ens ho estem currant, eh? Sí, tot i que hi ha alguns contratemps. Bueno, això ja se sap. Aquesta setmana doncs anunciàvem a l'Ortuño que vindria amb nosaltres. No ha pogut venir. I a última hora, doncs, Tete i Límit i Antoine, que també ens fallen. Bueno, però anunciarem... No, des d'aquí, doncs... Res, que no vull comentar res perquè són molt amics meus, però que me sap greu que no siguin aquí. Bueno, doncs, però també hem de dir una cosa, Barbas? Ara tot... Encara que sigui telefònicament, no vindran aquí perquè... En Tete, per cert, no ens falla i el Límit i l'Antoine tampoc ens fallaran perquè parlarem amb ells per telèfon. Per això et dic... No han vingut, però els tindrem per telèfon. Igual que en Sepi i en el senyor de la casa, que se'n compli per mi un... Molt bon col·lega. Un tio, un col·lega que, bueno, la veritat és que és un tio de lo millor, és molt legal aquest tio. L'altre que... Que faltava aquí. Sí, que faltava, que jo no sabia si fallaria, si no fallaria, perquè és un... Com un impresentable. Abans de presentar aquest tio que pot esperar, volia dir una cosa, que és que fa unes setmanes que no vaig poder vindre. Sí. Me vas substituir i vas posant en Toni a fer la ruta. Bueno, aviam, això ho haig de dir. A part que el tio era patètic, perquè era patètic, les coses com són, doncs aviam, no vaig trobar doncs una raó perquè me substituís, la veritat. I menys... Simplement aquell dia tu no hi eres i ell em va portar una fulla a sobre amb totes les festes, doncs el mínim que podia fer... Que, aviam, però que això... Veiés, no? Això No, me huele, no, no, me no, huele no. A mi a que me va a quitar el puesto i no, eh? Bueno, clar, saps, sempre... És allò, renovar o morir, Gaz. Coche, pum. O sea, sencillamente, dos renovar, palabras, coche, pum. Gaz, no saps això de renovar o morir? Bueno, en parlarem fora d'antena, tio. Això em sembla bé. Bueno, Barba, renovar, tio, 4 anys, ja, macho, te estás rayando. Bueno, doncs ara sí que presentem aquest nano. És conya tot això, eh? Sí, sí, la veritat és que sí. Bueno, ja amb en Toni un record des d'aquí, allà on t'estigui, un pequeño Mohamed, te queremos. Mucho amor pa ti. I bueno, ja toca presentar aquell que pobret ja s'està donant cops contra la paret. Bona nit, Xas. Bona nit, què tal? Un tio que ja estava Quant aquí. Quant de temps, ja veus? Un que ja estava aquí des de 3:15, tot i que... Sí, sí, estava aquí baix a la porta, jo picant com un desesperat. I no l'obria. No em sentia. Saps què passa? Que estem en directe, tio. És el fallo del directe. M'estava cagant en Déu, ja. Xas, la veritat, no t'obríem. No, sí, ja. No volíem. És en Xas, no obris, calla, que no se senti. Ja ho he vist, però bueno... Al final he pujat, tu. Doncs, bueno, tal com us hem dit, el Límit, l'Antoine, els tindrem telefònicament, no ens podran fer sessió, en Tete tampoc ens podrà fer sessió, però ens ha deixat una salutació per nosaltres. Tindrem com a substitució de l'Ortuño, que aquest sí que doncs, vaig tenir temps de trobar un substitut, que és en DJ Gubi, del Rincón del DJ, que ens farà una sessió cap a les 12 de la nit i que des d'aquí li vull agrair doncs, que participi nosaltres i que intenti... Doncs, fer aquest programa una mica més complet. del que estaria presentat. Què fem? A veure, en quant ha de venir? En quant ha de venir? Què passa? No, què passa? Reverència, és tu. Sí, reverència, tio. Què vols, 4 tio? Anys, ets el nostre ídol, ja, eh? Ja ves. Ah, gràcies, tio. Volem un augment de sou, eh? També. Això serà la segunda part. Això, això. Bueno, Chas, moltes gràcies per venir, que no ho he dit. Gràcies a tu. Ara aquí m'heu deixat pujar, no? No, home, l'havíem de convidar, no? Aquest, va ser... Sí, hòstia, i tant. Aquest, jo me'n recordo quan encara no estaven aquí, que era oient, que trucava i sempre m'ha... Sí, era el meu company. Sempre agafava em tocava agafar. El telèfon i jo, què passa, Barbas? Feia de becària. No, sóc en Chas, eh? I de Barbas, res, tu. Però no, bueno. Però el company, el meu compi del segon any, de la segona temporada, i que va quins fer... Temps, vas treballar a Valent, això sí, en promoció, perquè la gent t'ha trucat a tu, no a mi. A tu també, Déu-n'hi-do. No, només t'ha trucat a tu. I per les entrades de la discoteca, també. Bueno, també. Saps però... que la gent és molt interessada. Sí, no... poca conya, he fet una reflexió sobre això de les trucades d'aquella època, tio, i me siento de cara. Per què? Trucava... Ah. Trucava sempre, com, no? Com sí, dos sí, cops sí. A cada nit, tio. Trucava molta gent, és sí, veritat, sí, sí. Eh? Inclús li deia, tu no te puedo poner porque queda sí, patético estava, dos estava veces. Sí, sí, estava... Però ja, Inception, eh? Ningú m'ho pot dir això, eh? S'ha de tornar com els inicis, eh? Que la gent truqui, que s'animi, no? Tu, en quant igual, com una altra quan, vegada, doncs, quan, quan. Torna a fallar, tio. En no, quan, home, si falla... Arriba tard, no, però vull dir, arriba tard. Són... Quina vergonya. Però quan? Si deixa la gasolina al cotxe. És que no hi ha dia que no arribi tard, tio. Jo no sé què fa. Què fa aquest home? Ja no cobra. Quin cotxe té? Barbas, me puc quedar amb el seu sou d'aquest mes, tio? Ha fallat. Pots. Ué! Que quedi clar que aquí ningú guanya res, que ho fem tot per amor a l'arte. Per amor a l'arte, perquè... No, us ho dic de veritat. Aquests canvis de temps i gas, fan mal de coi. Us ho dic de veritat. De veritat, eh? Què més? A veure, el Mackie and Sack són els de la moguda gironina i els vam tenir un dia aquí amb nosaltres. Te'n recordes, no, Gaz? No. I la cantant, que era molt guapa, sí. Ai, barba, això fue una noche loca. Noche loca. En Chas és l'únic que es va fixar, no? No, amb tota la gent, un equip molt maco. Sí. No, molt bona gent, eh? Doncs... Molt agradable. S'ha de dir que s'ha d'agrair la capella que ens va fer la noia de moguda gironina, eh? Sí, que ja em diràs tu qui s'atreveix a fer una capella. La veritat, la noia s'ho va currar, i tot i que estava molt afònica, perquè allà va vindre i ens ho va dir, estic afònica sí, i tal, i se li sentien així. Però... I els pallassos d'Operació Triunfo, eh? Que va ja quedar. Ves, tio. Jo, bueno, que... Si vols, te faig una capella, tio. No, jo et faré una altra cosa, Gaz. Després. Què és això, tio? Bueno, doncs, això, que a Mackie and Sack ens han deixat doncs, una dedicatòria per aquest programa, felicitant-nos per aquest review, per aquests 4 anys. Escoltem-la. Molt bona nit a tots els oients de Incession. Jo sóc Sack, de la moguda gironina, i us vull donar la felicitació pel 4 aniversari del programa i recomanar-vos que escolteu la cançó de Mackie and Sack, La meva nit, un plaer per vosaltres. Bona nit, sóc el company d'en Sac, sóc en Mac, del grup que hem fet Mac en Sac. M'agradaria felicitar a Ràdio Vilafant per els seus 4 anys que fan de programa i moltes felicitats des d'aquí a Girona i que continuïn així i que compleixin 4 anys més. Estiu per ser feliç. Sento un foc interior, no el puc evitar. Ei, que això ja no es pot parar. M'he vestit per l'acció, un toc sensual i l'aire a la meva pell. Ja no puc esperar calor infinit, preparat per la meva nit. Amb la música sabràs penso repetir. Amb la música sabràs que el meu cos està calent. Melodia de la nit, ara és el moment. Una festa sense fi, els teus llavis prop de mi. Viurem una nit sense matí. Amb la música sabràs que el meu cos està calent. Melodia de la nit, ara és el moment. És la festa de l'estiu, un petó sense motiu. Salta, canta, balla i somriu. Era una mica de dents el tema que ens aconsellava, per exemple, en Sac, Mac en Sac, featuring Chana, i aquesta proposta d'aquest estiu, La meva nit. Ara més canyero això, eh? Sí, no? Ja tocava una miqueta de canya. Què vols dir canya, canya? Sí, no? Nen. Quat, a veure, parla, a veure si... Hola, bona sí, nit. Sí, se't sent. Bueno, va, volia dir una disculpa per arribar tard, però és que és la típica retencions que trobes entre Fides i Vilafant. Sí, no? Avui és dia d'operació sortida. De nit, doncs... de nit hi ha operació sortida. Sí, operació sortida. Diu que ens sentia per la ràdio com el criticàvem. Què? Sí, jo ja he parat en una retenció, un embotellament, i no, tio, impotent escoltant com em menjau a París. Però bueno, no, però ja saps que t'estimem molt. Què és broma, tio, però de veritat. Bueno, el sou me'l mantens, almenys, no? No, ja és meu, ja me l'ha donat. T'agraïm. Això de pagar en efectiu no és plan, eh? T'agraïm que estiguis cada dia que has d'estar aquí, doncs que no fallis. El pla és meu. Bueno, doncs, Aleikar, que ens ha trucat, a veure si ens ha pot trucar ara mateix, podem parlar amb ell, i parlarem amb molts oients fidels d'aquest programa. Sí, perquè la veritat... Els trucarem aviam, i a veure... Aviam, vull fer una petita correcció... Que estiguin potser, atents, vaja, digue. Vull fer una petita correcció perquè potser l'Edgar s'ho ha pres malament. Quan he dit que me sentia Edgar, era... Trucant sempre. Sempre, o sigui, no és per fer tonteries ni res d'això, que també les feia, no? Però... Tio, pren-te una pastilla. Sí. Tens dos, tio. És el temps. No, però me referia a trucar cada nit i ser fidel com a... Però, com escolta, és. A mi m'agradava això, eh? Vull dir que no... Barba, ja saps que entre lo tuyo y lo mío, fuera antena. Vale. No, és igual que la volea. Aviam, li agraïm a la volea, bueno, és un, igual que Ricard, un dels més fidels d'aquest programa. I m'imagino que aquest programa li encantarà, no? Perquè avui té sessió doble d'Incession, 4 hores. Farem una excepció, doncs, amb les trucades, perquè trucarem els oients d'aquí una estoneta, però l'Edgar és un dels fidels i... Passa i volíem primer parlar amb ell. Buenas noches. Bona nit, Edgar. Buenas, ¿cómo estamos? Bien, hombre. Tio, parles com un de Telefónica ara mateix. No. Dime esta frase. Su saldo está próximo a agotarse. Su saldo está próximo a agotarse. Igual, tio. Vale. Ja està clavat. T'hem agafat la veu, per si de cas, vull dir, ara sortiràs en aquest programa moltes vegades, eh? Muy bien. Vale, què t'expliques, tio? Pues aquí trabajando un poquito. Escoltes el programa des de les 9 de la nit o no? Des o no? De les 9, que estoy aquí conectado a internet. Molt bé. Què t'ha semblat la part Remember? Que nosaltres sabem que tu t'agrada el Remember. Bien. Bien? Home, hem posat temes molt i molt antics, eh? Sí. Sí, sí. Quin t'ha agradat més, va? Opinió personal. Hay tantos. Jo me decanto per el Give It Up, tio. Per el Give It Up... Tu també, no? O per el Sistema 3. Del año 94, me parece que era. Sí. Pot ser que n'hem posat algun del 94, sí. El Mr. Bane. Bane. Aquest ens ha escoltat. Ens ha escoltat. Edgar, tio, gràcies per trucar cada setmana. Hombre, yo llamo cuando puedo, porque trabajando como estoy trabajando, tampoco tengo tanto tiempo para poder llamar. Molt bé, vols escoltar alguna cançó a veure si te la podem posar? Pues un tema que me trae muchos recuerdos, que es el... ¿Cuál es? Dime. Astroline, o bien el... ¿Cómo se llama? El Nirvana, que mucha gente también... Molt bé, viva! De Viva. Viva jo. Sí, viva. Te busco les dues cançons a veure si és possible posar-te en alguna, ¿vale, tio? Dedicar-la a vosotros que ya hacéis 4 años. Gracias. Yo hace un mes que estoy con una cosa parecida a la vuestra, pero diferente. Muy bien. en otro sitio. Me parece muy bien. Y a la Marta, a la Fenosa. Uy, uy, uy. Que ella fue su santo. Sí, es Santa posible, Marta, sí. Que ella se acordaba de ella, o sea que... Tothom s'han recordat d'ella. Ah, no sé. Vale, jo ho dic. Edgar, gràcies, tio. Y quiero dedicarle especialmente este programa, si se puede. Sí, se puede, claro que se puede. A una persona que en estos momentos no está con nosotros, que mucha gente la conocía y por desgracia de la vida, pues ha pasado lo que ha pasado. No sé si lo conocéis, la tía Rebeca. Sí. ¿Os suena o no? Sí, sí. A mí esa chica me trajo buenos recuerdos y mira, y adelante. Edgar, gràcies, tio. I gràcies per recordar-te de nosaltres. Y así un día quedamos y hacemos una copa. Muy bien, me parece perfecto, tú. Nos vemos cuando quieras, ¿vale? Llamáis por el teléfono. Venga, adeu. Adeu. Disco Alfe. Set minuts, arribarem a 11:15. En Gaz, que s'ha de posar els cascos, ja se'ls ha posat. Ah, ja està. Sí, no. No, home, és que m'has posat la cançó del senyor Límit i jo penso el Límit i penso... Sí. Bueno, Quat, passem per en Quat, no? Bueno, molt bona nit, Quat, el nostre... professional del dance, el nostre tècnic expert del dance, que ens fa un top 15 cada mes. Deixa'm fer una puntualització, bé, afegir una coseta. Vale, tu també ets professional del dance. No, res a veure amb això. Volia dir que si en aquest programa d'avui no es posa més dance és perquè també m'han fallat altres. Sí, no això més. És cert. No perquè no vulguem posar dance, que quedi clar. Bueno, hi ha hagut algunes absències, no? Vol que sí. Sembla, però... M'han fallat bueno. Més que res, doncs, en Sergi Tomàs, per exemple, que ha deixat de punxar. No sí. Fotis. Bueno, des d'aquí animar-lo a veure... No, jo aquesta nit el truco, aviam què passa. A veure què passa, no? Hi ha Mac i en Sac mateix que bueno, que podien haver fet alguna sessió i no l'han fet. Ui, Mac i Sac. Mac i Sac. Que sé d'onde vivís. Sí, no? Sí, el giro en el carrer... No os metáis con la família, porque doncs... podéis pillar. Família Incession, no? El quat, aquest sempre hi és aquí i ens agrada. Doncs, aquest no falla, arriba tard, però no falla. Bueno, més val tard que mai, és el meu lema. Quina sessió ens prepares avui? Doncs, bueno, una sessió... Màquina? Màquina. Serà hardcore. M'ho va dir, li vaig dir. Em diu, què serà, de màquina? Li dic, sí, posa, punxa màquina. Punxa màquina. Va. Quasi, quasi. Doncs ara escoltareu la sessió màquina. Sí, no? Bueno, però a 140 bpm. Amb tocs de Gigi D'Agostino i... Hòstia, què anava a dir? Ara això, que estem a zona dance, zona dance. Ha quedat guapo i tot, sí, eh? Sí, sí. Ho gravem. I, bueno, doncs, volia recordar al senyor Domassi que ens ha fet l'himne de la zona dance, de l'Incession, i la veritat, a mi m'encanta. I will love again. Sí, sí. I will love again! Vale. Volíeu que cantés en Gath, doncs ja ha cantat ja en cantat. Gath. Ja ha cantat. Soy la bomba. Sí, sí, sí, sí, el que diguis tu. A veure, quad, sessió. Doncs, bueno, a la sessió d'avui hi haurà alguns temes nous de l'actualitat dance i algun revival mític que tots recordareu. Una sessió d'uns 29 minuts i a veure si us agrada. Perfecte, si et sembla, l'escoltem. DJ Quad en sessió. Sessió. We'll be right back.

Bye. 4 anys de festa, 4 anys de vida. Aquest dissabte 30 de juliol, 4 anys d'Incession. Aquest dissabte 30 de juliol celebrem els 4 anys amb 4 hores i amb una pluja de DJs convidats. DJ Ecstasy, DJ Eddie, DJ Flecky, DJ Limit amb DJ Antoine, DJ Jazz, DJ Quad, DJ Tete i per acabar, sessió de recta final amb DJ Gap i DJ Barbas. Aquest dissabte 30 de juliol començarem a les 9 de la nit i acabarem a la 1 de la matinada. No t'ho perdis, aquest dissabte l'Incession més llarg de la temporada. Molt bé, doncs molt bona sessió la d'en Quad. Des d'aquí moltes gràcies. A vosaltres, a vosaltres. I felicitats per aquesta bona sessió. I moltes gràcies de nou. www.djquad.com, que hi podem trobar en aquesta magnífica plana web. Bueno, podeu trobar-hi l'actualitat, dents. Des d'un fòrum on hi trobareu les novetats, tots els temes nous, a l'actualitat, i en el que és la web en si, entrevistes a artistes del dents, i així mateix, novetats, rànquings, tot el que vulgueu. Perfecte. Nosaltres hem dit que trucaríem a la gent dels oients. Però avui la gent sembla que sí, s'anima a trucar. Sense abans. Tenim una segona trucada aquesta fantàstica nit. Molt bona nit. Molt bona nit, família. Què tal, a Balea? De conya, tio. Sí? Què tal aquestes 3 horetes ja quasi que portem? No. Ai, dos, perdona, dos. Ja vaig liar tanta estona aquí, ja m'estic marejant. Sí, tio. Bueno, pues bé, no ho he sentit tot, però tot el que he sentit, pues fa, m'ha encantat. Em sé qui l'ha sentit, és que m'ha enviat un missatge ara que ja ha marxat, a veure si l'havies escoltat. Qui? Sí, i què? Sí, bueno, pues guapo. I, bueno, felicitats pels 4 anys, tio. Gràcies. Ai, merci, tio. Gràcies, company, gràcies. Bueno. Doncs, bueno, aviam, què ens expliques d'aquesta nit? No, bueno, escolta, quan vas començar a escoltar aquest programa? Jo, fa 2 anys i mig, cosa així. Has vist, tio? Metalla, Barbas? No t'estic parlant i metalla. Jo és que una pregunta que l'havia de dir i ja està dita. M'aniré a la competència. Vale. No. No. Aviam, tenim problemes tècnics perquè aquí en senyor Chas... És el segon got d'aigua. Malait sigui que m'ha tirat un got d'aigua sobre el mòbil. És el segon de la nit ja. Lo secaremos con el calcetín. Aquí te refresques, tio, que fa molta calor avui. No, si jo estic fresc, però el mòbil no. Bueno, calor no, perquè estic al carrer i m'estic parlant de fred, però bueno. Què dius? Què dius? Que quedem, però si fa calor, tio. Què dius, tio? Per cert, ja podries portar algun regal a la ràdio, no? Si estàs al carrer. Sí, algun pastís, alguna coseta per nosaltres, tio, que n'hem sopat i... Que si vols vinc, Però si portes algo, si portes algo, sí. Me porto a mi mateix, tio. No, doncs res, res de res, tio. Si no tens pits, no. Ja som masses nois, home. Abolea, un dia d'aquests tu vens i ens fas una sessió, vale? Por aquí. Que vinga, què? Un dia d'aquests vens i ens fas una sessió de les teves, vale? Vale, tio, quan vulguis. A veure, quina cançó t'agradaria escoltar? Perquè som una nació, pues, el We Are a Nation, tio. Molt bé. Sí, perquè s'ha de dir... M'ha copiat les paraules. Que l'Incession el va començar un home. No, el va començar un nen. Sí. Bueno, un nen, era un nen, era un nen. Encara no tenia pèl a l'ou. I s'ha anat fent un home. Encara no tenia pèl a l'ou. No tenia barba, a poc a poc s'ha anat fent barba. Tant com això ja no sé, però... No, però aviam, el va començar un nano. El va continuar un home. S'han acoplat uns quants, com en Xas. S'han acoplat uns quants. S'han acoplat, què és això? No, però no anava per aquí la cosa, sinó que el va començar un noi i l'han seguit tanta gent que, bueno, doncs, per circumstàncies ara ja no els escolten i tal, perquè són patètics, la veritat, s'ha de dir. No. Què dius? Et tiraré un altre got d'aigua, Et tiraré un altre got d'aigua. No provoquis. Ja vas dos. No, aviam, s'ha de dir que el vas començar tu, Barbas, i t'has seguit un piló de gent, ho vas veure, vam fer un rècord de xat. Que maco. Sí, que porto un clínex. I ara, després de 4 anys, seguim aquí. Vinga, família! Ui, que tenim a la Volea aquí abandonat. Gaz, és veritat. Tant de discurs. A Volea, tio, és que... El deixaré sense saldo. A Volea, deixem ja que... Deixaré sense saldo. Gaz. Què? Sí. Podries haver dit més fàcil, eh? No sé si està bé el que tu volies dir. Ui. Dios los cría y ellos se juntan. Y pim, pam, pum, y tu fes. I bocadillo de atún. Sí, i jo me voy. Aquesta no me la sabía, tío, me la ¿Tú sabes qué le dice, una tortilla a un tenedor? ¿Qué le dice una tortilla a un tenedor? Pínchame que yo tengo más huevos que tú. Es patético, tío. Noche de fiesta, Pitjor, tío, pitjor. Pitjor. A ver, tío, tengo... Hasta el gos ha gustado. Al perro le ha gustado. Que me menja, tio, me menja. Me menja, tio. I què et menja? Zofilia, mare de Déu. Tio, que m'està mossegant la cama, tio. Que encara no són les 12. Oh, a Volea. Cama. Quina cama? Què t'està menjant? Tio, la cama... La cama de centre. Quasi, la cama. La cama. A Volea, gràcies, tio. De res, tio. Ens veiem. Adéu, company. Vinga, a liar-la. Bueno, la tercera trucada de nit. Bona nit. Bona. ¿Quién eres? El Iván. ¡Hombre, Iván! ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Qué pasa, tío? Nada, aquí. Ahí de fiesta, ¿no? No, hombre, tanto como de fiesta no, currando. Bueno, pero de fiesta, tío, hay buen rollo. Claro que sí, hombre. ¿Qué, tío? ¿Qué nos cuentas esta noche? Pues mira, aquí, tío, en la calle. Hace tiempo... Hostia, tío, ¿te han echado de casa o qué? Sí, tío. Ya no me quiere. La otra por ahí es de un digente, madre mía. Sí, tío, dile algo, tío. ¡Madalena! ¡Ay, ay! No, ¿qué anava a dir? Va, ¿volías escoltar alguna cançó o qué? Sí, tío, La Rana Loca, ¿no? La Rana Loca, Crazy Frog. Sí, entra en això, ¿no? entra en aquest programa, la rana, sí, no, va, la posem, va, vinga, va. Claro que sí, home. Sí, home, sí. No, pateixis, que nosaltres te la posem. A qui la vols dedicar? Se la dedico a mi novia i a la xuxiueta. Que cabron. I a Gasquet, també. Ding, ding. Bueno, eso es el móvil de Angaz, que ha sonado... Ahí, ahí, a saco, Paco. Mejor escuchar la original, ¿no, vaya? Sí, sí. Molt bé. Bueno, doncs, ¿la vols dedicar a algú? Por eso. ¿Eh? Si ya la dedicas, tío. Ay, ¿qué pasa aquí, eh? Es que no te escucho, tío. Vaya tela. Bueno, Iván, gracias por llamar. Venga. Nos vemos. Hasta luego. Va, va. La veritat és que jo he dit que trucaria als oients, que trucaria la majoria d'aquells que, bueno, que a part de que tinc el mòbil, doncs aquells que truquen sempre. Però què passa aquí? Volen gastar. Com? Hola. Hola. Hola, amb qui parlem? Amb Sergi. Amb qui? Amb qui? Sergi, no? Qui ets? Sí, qui ets? Qui ets? Emiliu. Què passa, Emiliu? Emiliu, com vas? Emiliu, com vas? Emiliu. Què tal? Ah, bé, bé. Tu també estàs al carrer o què? Tu? Eh? Estàs al carrer o estàs a casa, tu? Sí, no, estic al carrer. Tu també? Carrer, però estic al carrer. Escolta, si hi ha algun veí d'aquí de Vilafant que vol trucar als Mossos, ja ens portem bé, eh? Ja no fa... Sí, ja no fem més merder, ja. Sí. Què tal? Una mica, sisplau. Està fent. Sí, m'ha de parlar al seriós. Què tal? Bueno, hi ha una altra per tercera vegada. Què tal? Què tal? Sí, no. Bé, anà fent. Bé. Tornem. Sí. Què tal? Bé, anà fent. Bé, va. Vale. Com vas? Stop play, com vas? Stop play. Com vas? Ah, ara mateix vaig assentat conduint. Vestit, davant no? Davant de casa meva. Vale. Ningú m'ha vist. I res, bueno, els 4 anys, no? Estàs conduint amb el mòbil? Sí, sí. Ara trucarem als Mossos, eh? Ah, bueno. Escolta, dona la matrícula, dona la matrícula. Estava en el Rally Sud, eh? No, vigila. Hòstia, pues mira que quasi que vinc d'allà, eh? Hòstia. No, bueno, i on te vas avui? M'assembla que vaig a Perquè avui. A Perquè? A Perquè, a Perquè. I per què vas al Perquè? Però... No, perquè vaig quedar que portaria dues persones i el cap de setmana passat no els vaig poder portar. Dos persones, clar. Masculines o femenines? Una femenina i l'altra masculina. I són parella? I tu què hi fas, doncs? Sí. De xòfer? D'Ambrosio? Ambrosio. Ivan. Ai, Ivan. Veu-hi. Com Ivan? Era un pedaço de Vila Negra, nen. Sí, no, ja. Era un pedaço de vela, nen. Però és igual, ja arribaré allà, ja llegaré, home. Sí, bueno, a Perquè... Sí. Vaya sito que lleva. I que t'hi escapa en a Millennium. Com no hi lliguis amb una salsitxa... I vaig. Oye, una cosa, digue'm. Antes pasate por un club de esos de noche, así seguro sí, que ligas. Sí, hacen unas pajillas, ¿no? Sí, también. Hombre, a ver, ¿pero para qué te va a un club a hacerte una pajilla? Tú eres un tonto, tío. Coño. Peus, ¿y desde cuándo nos escoltas? ¿Quan fa que nos escoltas? Desde que va a los clubs. ¿Quan fa que os escolto? Sí. Pues fa un año. Fa un any, només fa un any. Un anyet, sí, des del bueno, s'agraeix. Aquest no coneix la ràdio sense en Gaz. La ràdio què? La ràdio sense en Gaz. Què vols dir? Gas. Què vols dir? No, que aquest, sempre que ha escoltat la ràdio m'ha vist aquí. O sigui, per això s'ha quedat escoltant-la, perquè ha vist qualitat. Sí. Clar. El que tu diguis. Peus, i quina cançó vols escoltar? Ah, jo què sé... Pues la veritat que no sé. Una que hagi posat durant els 4 anys, que estigui guapa. Vale. Aquí. Vale. Pues no sé a qui l'ho puc dedicar. Pues va, aquesta gent que vaig a Perquè, va. Molt bé. A la Laura i en Toni. I a nosaltres? I a vosaltres. Que ens bombin. Sí. No, home. Vale, molt bé. Peugi, moltes gràcies. Una cosa, yeah. Peugi, entre tu i jo tenim un pique pendent en el càrting, eh? Hòstia, sí, jo vull anar-hi, eh? Jo sempre ho penso. Va. Hòstia, aquesta gent, què? Demà amb truco. Amb en Barbes hi vam anar, ja comentarem després. Demà truco. Vale, va. Va, demà truco. Demà vale. Truco, eh? Vinga. I demà venim a Sopique. Molt bé. Adéu. Vinga. Adéu. Doncs ja que parlem de temes mítics, Chas... Manem. Que tu estàs aquí per fer alguna cosa. Digues. No? Per molestar Per fer un top 3 de l'any que tu vas estar aquí, doncs vas escoltar unes quantes cançons... Més o menys, algunes que han marcat, no? Te n'has quedat amb alguna d'aquelles... Però aviam, 3 és molt... Bueno, molt fumut, molt fumut. 3 per dir alguna cosa, és no? És molt relatiu, sí. Aquesta, quina és? Comencem amb una, de màquina, un mit, un mite. Future. Bueno, i ara seguim amb la segona cançó del top 3, un mite, John Wayne, More Than a Feeling. Per recordar aquells temps que anàvem a Feeling, eh? More than a feeling, more than my heart could reason, more than a feeling, out of the blue it was such a surprise. What a feeling! Bueno, i abans que ens desveli en DJ Chas quin és el seu número d'aquella temporada en què va estar amb nosaltres en la segona temporada de l'Incession, hem escoltat primer la del DJ Storm, el Future, i després ja la que estem escoltant ara mateix, que és el More Than a Feeling de John Wayne. Doncs això, el que volíem fer una petita pausa abans d'arribar al número 1 i parlar amb una persona doncs, que no està passant pels seus millors moments. Pues no. En Xavi, per aquí. Cuidao. Bona nit, què tal? Bona nit. Com vas, tio? Mira, tio, tirant. Tirant. Anem a explicar, doncs, en Xavi, per què va tenir un accident l'altre dia i que ara sí. Està fent repòs, que s'està cuidant. Bueno, massa repòs i massa cuides, necessito. Bueno, no passa res, segurament que tornaràs a estar aquí amb nosaltres ben aviat, escoltant aquest programa, liant-la i sortint sí, de festa clar, i de tot. Mira. Tio? S'ha d'anar cuidado quan surts. A vegades no veus, no prens res, no corres, però passen altres coses. I mira. Home, ja se sap que el cotxe no és pas un joguet, s'ha de prendre en sèrio i la veritat és que a vegades la gent que s'ho pren en sèrio, doncs, li passen aquestes coses, no? Ja. Però sí, a vegades la cosa és injusta, no? Perquè dius, hòstia, aquell anava carregat de cubates i no li passa res. I jo, que no he begut en tota la nit, m'ha de passar. Ja, sí, a més em va passar a la Ronda de Barcelona. Sí, al costat de casa. Un quilòmetre que em quedava. Que per un quilòmetre de problemes que m'hagués estalviat. Bueno, doncs, Xavi, des d'aquí una forta abraçada, tio, que et recuperis ben aviat i que puguis tornar a casa també ben aviat. Pues merci i una salutació a tots els que estiguin por ahí. Cuidado quan surt, no? Sí, oi tant. I tant que sí. Alguna cançó d'aquelles que t'hagin marcat una època, d'aquelles que dius, hòstia, aquesta és la meva preferida? Fuà, tio, és que la veritat estic molt desorientat de música. Bueno o d'abans, no té per què ser d'ara. Una cançó que et vingui al cap, la primera. La primera, digues. No sé, tio, tenia el Perquè Déu, que l'he escoltat un parell de vegades només. Perquè Déu, la tenim aquí, quasi que sí, em sembla que l'hauríem de tenir. Cap problema. No sé, perquè sí, l'he escoltat un parell de vegades i mira. La tenim, no pateixis. Ara te la busco i te la dedico, vale? Pues bueno, merci, ja us escoltaré quan arribi allà. Molt bé, tio. Vinga, ens veiem. Una abraçada, millora't. Adéu. Adéu. Tornem a sentir el número 3, Chas. Manem, Borali, Borali. Borali, parlem. Parlem, escoltem. El número 1, no? Què és el teu número 1 d'aquella temporada? Home, un gran mite, home. Matt de Gabri Player. Ponte. Sí. Matt Player. Sempre no. Ho dius tan segur, jo. No. Una bomba. De... Allò va passar un cop i mai més, eh? Ja m'ho va retreure molt. Te'n recordes, Gaf? Matt Player. Un bombasso. Matt Player, déu-n'hi-do. Vale, doncs. Doncs, bueno... Un mite, Jordi de Gabri Ponte. Jordi! Vendendoli per denaro. Era el número 1 d'en Chas d'aquest top 3 que ens ha fet. Barba, fes això de bienvenidos. Bienvenidos, sí, ara bienvenidos. Sí, a la mejor ràdio de la... De la Costa Brava. Brava. Efectivament. Com no, com sempre, la millor i única. Doncs estem en aquest quart aniversari d'aquest programa, 4 anys d'Incession, 4 hores. En portem... Dues i 20 minuts. Dues i 20, més o menys. Ens queden 1 hora i 40 minuts. Molt llest. I ens han deixat felicitacions. Aviam. En Tete, s'han recordat sí? de nosaltres, sí. Aviam. Escolta. Doncs bueno, molt bona nit, gent, i sóc el senyor Tete, i vull felicitar l'Incession per aquests 4 anys durant canya, i espero que siguin 4 més o els que faci falta, perquè aquesta gent s'ho curra molt i té un programa que val molt. Doncs era el senyor Tete, com diria ell, el senyor Tete. Senyor Tete, senyor Tete, senyor Barba. Se'n recordava de nosaltres. Escoltem un tema de 3-in-1, sí, right or wrong. Wrong. Bienvenido. Hola. ¿Qué tal? Caracola, ¿qué tal? Coño, ¿qué tal? Buenas noches, chavalillo. Hombre, estupendo. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Hombre, lo digo. Va, dímelo. No te pases, torrente, que no son horas. Aquí, con el chat, haciendo unas pajillas. Que no son las 12 aún. Pero sin mariconeo, ¿eh? Solo que yo con la mano y yo con la boca. Es más cómodo. I és escuchant... un dels oients d'aquest programa, l'Anaki. L'Anaki. Ah, l'Anaki. Què tal, l'Anaki, com anem? Hem dit que trucaríem a la gent a veure què feia. Què estàs fent? No. Què estic fent? Estàs al carrer, bueno. També. No estàs ara... escoltant el programa, estàs... No facis cap. No, he pogut. Va, no has pogut? Que va, tio, estic amb el meu pare. Ah. Una cosa, l'Anaki. Digue'm. L'altre dia et vaig pitar amb el cotxe i no te'n vas adonar qui era. Un Ford vas Focus. Vas ser tu. Sí. Un Ford Focus gris. Sí. No de más datos, tío, que hay gente que me busca, tío. La matrícula. ¿Matrícula? No sé, no em vaig pitar. 69, sex. Sí. Sex. Bona aquesta, bona. Bueno, Anaki, doncs molt malament perquè et truquem i no ens estàs escoltant. Molt, ja, és molt una putada, no, però... No, estava molt malament això, eh? Sento, tio, no he pogut. No passa res, company. Ara ens hauràs de portar alguna cosa a la ràdio, eh? Un obsequi. Sí. Un obsequi? Sí. Vale, ara vindré aquí a portar-vos alguna. Com no portis res, no entres, eh? No obrim, eh? Sí, no? No solo no entres, que te tiramos desde el balcón macetas. Vale. Anaki, quan fa que ens escoltes? Quan fa que us escolto? Pues ara farà 2 o 3 anys ja. 2 o 3 anys. Aquest té solera, eh? Aquest té solera. Aquest és als... Sí, sí. I com vas descobrir el programa? Com el vaig descobrir? Sí. Doncs per una noia. Ui, interessant. Ui. Això, Barbes? Sí. Una noia que feia publicitat i tal, pues, em va dir que escoltés. Sí, no? Sí. Anaki, molt bé, tio, gràcies. Que a veure si ens pots escoltar, encara que sigui res, 10 minuts, a veure si pots enganxar la ràdio. He estat escoltant abans. Això és una altra cosa, tio. Wow. Què has escoltat? Quina pues, pares? Escoltar, no sé, eren cap a les 10 menys quart o així. Les 10 se li ha vist el plomero, no ens ha escoltat, eh? Quina cançó hi havia? No sé. Qui era el DJ que he convidat? Ni idea, tio, no. Vale. No ens ha escoltat. He portat la ràdio del cotxe quan he pogut. No passa res. Anaki, gràcies, tio, ens veiem. Vinga. Vinga, bona nit, bona nit. Adéu. Va per tu, Xavi. Xavi. Jo me'n descuidava, tio. Jo ja sabia que em deixava alguna cosa en quad. Quad? Aquest senyor quad. Quad, quad. Que punxa quad. Marte, tio. Quan punxes? No. Ja he punxat a Marte. Oi, oi, oi, oi. Vas perdut, Barlo. Que... Va desfassat. Falta algú que anunciï les festes. Sí, sí, eh? Falta en Xas aquí, eh? Falto. Gat, tio, què és això? Gat. Quin desastre. En cas de patat, eh? Quan va ser? Perdona. Va ser el divendres passat. Divendres passat, i què tal? 8 dies. I què tal? Bé, bé, va ser junt amb altres dijocis de màquina, però bueno, va ser primer una sessió. Sempre te toca. A la sala gran primer, una sessió de 3 quarts d'hora, i després a la sala petita vam continuar la sessió dents. Sempre te toca compartir amb els de màquina. Sí, però esclar. Acabaràs maquinero, eh? Jo, ja ho veuràs. Acabarà neng, eh? Acabaré seré un neng. Neng, acabarà un neng, eh? No, dedica'ns un què passa, neng, va. Què passa, neng? Neng. No, des d'aquest programa, en el senyor Quack, l'estem maquinabilizando. Ja, ara, bueno, m'estic rebaixant el cotxe ja. Sí? I bueno. Això arriba tard, no? Amb tots, ja, els, baixes, no amb tots els baixes que hi ha a Vilafant, no? Ja, és que no és un cotxe preparat per la carretera, vull dir, ara ja. Bueno. És pel mar, tio. Quack, un dia et farem especial, Dens, ja veuràs. Portarem a tots els qui vulguis. Quan a veure, tu vulguis. A veure si és la veritat. Quan tu vulguis, m'ho dius? Quan vulguis. Doncs dissabte que ve ja. Bueno, ja has posat en un compromís ja. No, però bueno, de veritat t'ho juro ara i que quedi gravat que quedi un dia farem especial dents barba dues, que doncs, luego se te espero... van a revolver que no. Bueno, doncs aquí queda la proposta. Vinga, un tema que ens demanava l'Edgar, aquest d'Astroline, Close My Eyes. Close My Eyes, que català. Oye, esta me gusta a mí. Sí, ¿no? Esta es Close My Eyes. Mini yo. Oye, baba. Mini yo. Baba. Coño, te con la duda, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué cojones significa Close? Torrinche. Close My Eyes, tío. ¿Eh? Que, vamos a ver, es que yo no me entero. Aquí hay mucho chirito. ¿Qué significa Close My Eyes? Cierra tus ojos, gas. No. Que cierres el ojete, torrente. Zarota. Por ahí no entrará. Estubería de desagüe. Serà la pròxima víctima. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, hola. Qui ets? Chacho Rubio. Chacho Rubio. No, és que no té gràcia trucar aquest perquè ens està escoltant. Borali. És el professor de català, eh? Que sí. No el coneix. DJ Ioni. I d'anglès també, el Japan Night. Ahí, ahí. Japan Night. Eso. Què tal? Pues un poco hemos quedado. I també és un bocata del Panzer Company, eh? Què vols dir? Hi ha un bocata que es diu Dioni. ¿Sí o qué? Dijon, igual. Dijon. Vale. Dijon. Morcillón. No, home. No, seriosos, va. La tiene morcillona. Oh, pues estoy un poco mosqueado. ¿Por qué? Explica. Tanto DJ por ahí metido y yo aquí escuchando, encima que no he fallado. Mira, DJ Johnny, hi ha una secció que es diu Promo DJ. Sí. En la qual tu ens envies una sessió a nosaltres. És com Operación Triunfo, igual. A veure si... Sí. Amb mateix. Operación... Farem Operación DJ. Farem Operación DJ. OD. ODT, ¿no? Aquí escuchando desde el primer programa que parecía que estabas cagando todo el rato. Sí, ya lo sé. Cuando hablabas. Carrer Figueres, número 5, telèfon 902-54-6302. Aquest és el telèfon de la ràdio. 902-54-6302, per si algú vol trucar i demanar algun tema. I a la direcció aquesta, Carrer Figueres, número 5, tu envies la teva sessió, entres directament a la llista de promo de jockeys i et posem la sessió. Una cosa, Toni. Dime. Bueno, o Mohamed o DJ Johnny, com vulguis que et diguin. Ah, no, una cosa, aviam. L'ambient que tenim, home. La gent que ve aquí com a DJ promo, aviam, són DJs perquè punxen música, no són DJs perquè en el chat es connectin com a DJ Johnny. Quina cançó vols? Quina cançó vols? Jo soy residente de My House. Sí. My House. On és House? Aquí és música màquina, no House. Quina cançó vols escoltar, ràpidament, que no tinc res? Pues el Alfa Industria Volumen 2. El Paradises. Paradises. Sí. Vale. ¿Cómo Paradises? Paradises. Y dedicarla por... Vale, ya está. Ahora vamos a ponernos serios. Una persona que ahora mismo por X motivos no está conmigo. Y desearle que le vaya todo lo mejor posible. Y después, pues a todos vosotros, al programa, que siga durante muchos años. Con gente como tú, seguro. Y que aquí siempre vais a tener a un oyente que va a estar escuchándolo. ¡Ole! ¡Ole, Toni! ¡Ole, Toni! Sona molt buit. Espera, amb l'eco. Quatre barbos aplaudint. ¡Ole, que ole, que de! ¡Ole, que ole, que de! ¡Ole, que de! Molt maco. DJ Johnny, gràcies, tio. Vinga. I gràcies per escoltar. Aviam quan ens portes un regal aquí a la ràdio, no? I el DJ Johnny porta 4 anys, des del primer dia trucant. Adéu. Espera, amb l'eco... No, tornem-hi, reviu. Adéu. Adéu, Chacho Rubio. Chacho Rubio. Vaja on. DJ Johnny, un dels que no podia faltar aquesta nit. Aquesta cançó va dedicada per ell i amb sentiment. Chas, ets el millor, Chas. Tens cada sortida, tio. Escolteu-me, tio. No vaig sortir. Estic fent una reflexió, tio. Estic fent una reflexió i me deixes parlar. Déu-n'hi-do. Que soc de Castefa, nen. No, s'ha de dir que gent, que aquest tema se li dedica a Antoni perquè gent com Antoni fan que aquest programa sigui un paradís. Precisament anava a dir una cosa perquè pleguem, eh? No ho sabies, però ens fan fora. Ja, jo t'anava a dir la sorpresa de que me voy. Ah, sí? Dice Chas i dice Johnny, no? Pròxim ja. Venga, familia. En Xesca que ja ha de marxar i que ens acomiadem d'ell, que gràcies per aquesta estona i de veritat que no cal que tornis. Aquest programa canvia molt en tu. Canvia molt. Hosti, quins temps, eh? Ara m'has fet pensar quan venia. No, de veritat que... No, home, no. Deixa l'hotel ja i... Una cosa... Deixa les discoteques ara... de casaments, no? Deixa l'hotel. Per la BBC. M'ha vingut al camp... Al camp? Al camp. Huerto. Així, al Huerto. No, m'ha vingut al cap un dels cops quan us escoltava. Sí. Un dia que vaig trucant aquí a la ràdio i allò parlant, en Barbas va dir per antena i així fluixet va dir: que us entereu que ara mateix en Xas està dormint a la taula. Pot ser. Hi havia sí. un dia que estava... Igual que un dia ell estava al lavabo i vam emetre en directe també. Sí, no? Li va venir un apretón. Sí, no? Però bueno, coses del directe, no? Com diuen. Sí, el que diguis. Los apretones vengan donde vengan, tio. No, però que merci per haver-me convidat avui i que segueixis molts anys endavant. Gràcies. Ai, m'he posat romàntic. Ets el millor, tio. No, bueno, vinga, merci, eh? I ens veiem, eh? I escoltar l'Incession cada setmana, tothom, eh? I aquesta ens ha fet propaganda. Clar que sí, home. Vinga, si algú vol trucar, 972-54-6302. Hola. Hombre, una que nos está escuchando. Clar, home. ¿Qué tal? ¿Sí o no? ¿Ens estàs escoltant? Sí. Vale. Però baixeu la veu. Baixeu la veu. Baixeu una miqueta a la ràdio, que m'acoplo. Sí. Me ja sigo... està, ja està. Me sigo acoplando. Però us tanqueu. Ara ja està. Vale, vale, ahí. Bueno, què? Què ens expliques d'aquests 4 anys d'Incession? Quan fa que ens escoltes? No sé, 2 anys i mig així, em sembla. A finals de que se n'és en xas. O sigui, és marxa en xas i clar, jo escolto el programa perquè està més sense en xas, no? És el que deia, tio. Sí. No, home, no. Bueno, amb qui em quedo? Qui foto fora? En xas o en Gaz? Què faig? A veure el que va a dir. Home, no sé. No, ara que hi ha en Gaz, que es quedi en Gaz, no? Ah, bé, la gent conoce la qualitat. En xas, encara que hagi marxat, t'està escoltant des del cotxe. No és ja, parla, ja, no? Jo, xas, no tornis, m'estimen a mi, tu. No, home, xas també. Què t'has fet? I en Sepi. Clar, home, sí, sí. Sepi. Va haver-ho. Hola. Hola. Què t'expliques? On te vas? Els arcs. Els arcs, ja hi ets. Avui ens trobarem tothom als arcs, tio. Sí? També hi aneu? Sí. Olé. Què diuen per aquí? Olé. Olé. Mira, en Xas. Torna a fer perdida, Xas, ja veuràs tu. No, Xas, has vist? Això és que ens està escoltant. L'he criticat i ja està dient què passa, nen. Això és que ens està escoltant, a veure si torna. Que no se'n fadi, que no se'n fadi. No, home, no, segur que no. Així que te'n vas als arcs, però sí. Has d'acabar... No, l'has de fer més llarga, Xas, que si no, no se sent del tot. Doncs pues això, que ens trobem allà, vale? Alguna cançó en especial? No, no, el que vulgueu. Vale, molt bé. A qui t'agradaria dedicar-la? A vosaltres dos i en Xavi Perquè també, que he sentit quan trucava. Vale, vale. Aquest és en Xavi, és que nos connectamos psicològicament i esas coses. Ah, molt bé. Molt bé, perfecte. Molt bé, diu. Hi ha Dolby Serrano aquí de Què passa, nens? Bueno, doncs... Nen, calla ja. Xavi, calla. Amb qui estàs, per cert? Amb la Bonami, en King i la Mercè. I... Va, passa'ls no, a tots. Passa algú, passa, no? Passa en algú, va. Va, qui s'hi vol posar? Jo no. Jo, en King està... Va, aviam, la que ha dit jo no. Menys el que estigui conduint. La que ha dit, la que ha dit jo no, que es posi. Qui? La que ha dit jo no. La que ha dit jo no, Mercè. Que estem en directe, no vol, que no pengi. No vol, no vol. No, no, que es posi. Bonami, ponte. Bonami. Ah, vale, pues... Et deixarem en París, si no, eh? Sí. Hola, bona nit. Bona Hola. Nit, Bonami. Per què no te volies posar tant de jo? Jo volia sentir aquesta veu. Em fa vergonya. Ai. Per què si ningú et veu? Què? Que ningú et veu. Ja, però... Només t'estàs escoltant tot... Digues. Que només t'estàs escoltant tot l'Alt Empordà, no passa res. I part de Barcelona per internet. És veritat, per internet. Vale. Digues alguna cosa. No sé. És el teu debut en un programa de ràdio, no? Sí. Ja tocava, no? Bueno, va, doncs digue'm, aviam, quin tema t'agradaria escoltar aquesta nit, va. El tenim? Tenim reggaeton, si vols, eh? Vull dir, en aquest programa en posem de tot. Cuéntale. No sé, el que vulgueu. Vale. No, aviam, digues un tema, va. Espera, en King vol... Va, passa en King, passa en King, que aquest no té vergonya. És un sense vergonya. És el King. T'hi fiques? Va, t'hi fica ella. Però no estarà conduint en King, dic jo. No, ja ha parat, ja ha parat. Vale, sí, m'agrada. Adéu. Adéu. Ei, penya. Què passa, Burger King? Mira, Burger King, aquí estem, pas, tu. M'haurà sigut a cenar a McDonald's, no? Per... No, va ser que no, eh? Va ser que no. Bien hecho. Va ser que el McDonald's no sóc gaire aficionat, jo, això. Ahí estamos. Pues res, que volia felicitar el bon rotllo que hi ha aquí, a l'Incession. Clar que sí, home. Gràcies. Que, bueno, que això del xat ha baixat molt de nivell perquè no hi ha ni Déu connectat. Mira... Que... És que anava a saludar la gent, però és que n'hi havien 3 no, i segueixen 23. No hi soc, però porto 3 o 4 mesos connectat, però bueno, tampoc és la gent que hi ha. Sap greu, perquè fa qüestió de l'estiu passat estava patada de gent i un rotllo molt guapo, molt, molt guapo. Home, entre tots hem de fer que això torni a passar. Sí, sí, s'intenta, eh? Mira que jo li dic a la penya i tal, i Muchacho i companyia, Miller, si m'escolten, que no crec que m'escoltin, l'Àngel Caído, i bueno, no sé, ells van ser els iniciadors que jo tenim introduïts en aquest món i tal, del xat, i que conegués a tota la penya, la Llarsenca, a la Bonami, que és la meva xicota, a la nena Peque... Que quede claro que la Bonami es la xicota d'aquí, por si no s'havia quedat claro. Ha quedat claro, no? No, i bueno, i tota la gent que són l'hòstia, i bueno, i dedicar qualsevol cançó que tingueu maquinera. Maquinera. Perquè jo soc, a mi m'agrada de tot, eh? O sigui, ja us dic. Pues, tanto la carne com el pesca. Bueno, pues tots vosaltres, que esteu aquí cada dissabte i lluitant aquí per aconseguir el vostre propòsit, que m'encanta, tota la gent que... Bueno, no, és que m'enrotllo massa, potser. No, no, sigue, sí, que ja no gusta, no gusta que no s'alaguen, tio. M'encanta, m'encanta, tranquil. Tu segueix. No, és que jo estic feliç, tio, no sé per què, però tinc un rotllo molt guapo, tio. Tu, per cert, quan vols venir a aquest programa que estàs fitxat, vull dir... Sí, sí, eh? Tiene la puerta abierta, vamos. Ah, vale, vale, guay. Contratado. No, de veritat, quan vulguis venir, estàs convidat a venir en aquesta ràdio. Vale, merci, home. I una cosa d'en Xavi, per què, que es millori, que quan ho vaig saber la notícia, pues, hòstia, saps? Vaig dir, joder, que em va ser greu i tal, i que per la carretera que tothom tingui més, vagi més en cuidado, que s'intenta, però a vegades passa el que passa... I res més, i bueno, saludar a tota la gent que està ara mateix escoltant. En Peugi, sobretot, Peugi, maco, que ja t'he sentit, que ja t'he sentit por ahí, que està més perdida, xaval, i ja està. I res més, i que dedicar una cançó que vosaltres vulgueu, pues antiga, si pots antiga. Antiga. Perquè jo ja tinc 25 anys i ja he recorregut un món. Però, va, digue'm, quina cançó t'agradava molt que quan la posaven o que directament a la discoteca desitjaves que posessin? Hòstia, jo havia escoltat hasta de Megatron, la discoteca Megatron, que després va ser Chassis. Sabeu què us vull dir, Megatron? Sí, sí. Imagina't, però hòstia, ara una cançó concreta ni puta idea perquè no me'n recordo ni el nom de la cançó ni res, però jo havia escoltat fins i tot Megatron, o sigui, un remember d'aquests que tingueu supervells, foteu el que vulgueu, perquè, uita... Jo és que ja no me'n recordo, en sèrio. Jo havia anat, bueno, hi havia estat i tal, i unes festes... Jo me'n recordo que quan hi havia anat, tio, és millor... O sigui, ara mola, però abans per mi era el mas. Les discoteques, tio, fa 10 anys enrere eren l'hòstia. I per mi, personalment. I potser és que ja m'he fet vell. I ja està. I no, fas no bé. Només perquè heu d'acabar el programa, com sigui, i jo què sé, tampoc aquí ara vull... Ens fem tots vells. Estem tots vells, no? I però quin? Bueno, tu, amb ànim, saps? I amb energia, aquí a saco. Gràcies, tio. Paraules com les teves, doncs, donen ganes de continuar programes com aquest. Sí, home. I mira que no us he dit mai res, ni us he trucat, però bueno, uita, doncs, tu, un dia o altre s'ha de dir, saps? Truca sempre. Hòstia, truco sempre, sí, bueno, home, va, sí, ara sí. M'has cardat, però bueno. Ja te trucarem nosaltres, home, no passa res, tu, guai, per deixar-nos a bé, ja, cap problema. Gràcies, bueno, tio. Que vagi bé i força el canut, eh? Molt bé. Vinga. Ens veiem. Adéu. Adéu. Xavi, des d'aquí, en sèrio, eh? Si algo ha quedat clar aquesta nit és que estem tots amb tu. Un guerriero batte veloce e dritto come una freccia lanciata nel sole. È Uncas, mio figlio. Di lui di essere paziente. E dà a me una rapida morte, perché loro sono tutti là, meno uno. Io, Chingachgook, l'ultimo dei Mohicani. Des d'aquí estem intentant trucar a uns quants dels oients, no els podrem trucar tots, però havíem pensat, per exemple, en la Llarsenca, Gaz? Sí, i el que passa és que no tenim el telèfon. No tenim el telèfon, truca, no? Va. Sí, pot ser, truca. Corre tu, no? Llama-me. 972-54-03-63-63-02. Encara no te saps el telèfon, tio. 972-54-63-02. Llama-me. tornar, serà qüestió de tornar-ho a provar, no, Gaz? Ja ves. Comunicando. Esto es increíble, mi pa. Digo, toma. Toma. Toma. Envía mensaje al 60. Toma. A ver si puede ser. Pues no. No pot ser, Gaz, però et quedes pillat, quan truques a la gent i trobes aquest tono, no? Per dir-ho d'alguna manera. Ja ves. Recordem que estem en aquest InSession parlant amb la gent, doncs amb els oients d'aquells que han estat mítics i que han fet història en aquest programa. Que no poden ser tots, perquè no tenim gaire temps, però si intentem, doncs, parlar amb alguns d'ells. I des d'aquí volem fer una forta abraçada a tota la gent que ens estigui escoltant ara mateix i que escolti, sintonitzi aquest programa cada setmana, cada dia. No, s'ha de dir, tio, que l'Aston... Gent. Insessionencs. L'Aston... S'ha passat el reggaeton. ¿Por qué él? Porque él. No había gente que la tenía que pasar a él. Nosaltres des d'aquí farem el possible per maquinabilitzar-lo un altre cop. Aquest és un altre, Qui és? Qui és? Krill. Creu? Sí. Buenas noches, chaval. Buenas noches, Torrente. ¿Cómo vamos? ¿Qué pasa, Gaz? ¿Me estaba escuchando o qué? Una mica. Tio, no pots fer res aquí, perquè encara que truquis a la gent ja saben que... Bueno, això és bo, Barbas, tio. Sí, és bo. Què tal? Ei, què diu, Barbas? Mira, he vist el teu mòbil per aquí i dic, val, anem a trucar a veure què fa, què està fent, què estàs fent. Trucarem en Krill. Ara mateix t'estic escoltant des d'un lloc, com si em sent algun poli, m'agradaria una multeta, però bueno, no. Doncs anem rapidíssimament perquè no m'agrada això. Va, una cançó que t'hagi marcat en aquests 4 anys d'incessión. Mira, vull dir una cançó a en Xavi, perquè que sé que li agrada molt, que és la de Zombi, d'Ororó, i que espero que es recuperi aviat, que bueno, que s'ho val el tio. Molt maco, tio. Què és per tu l'incessión? L'incessión? Mira, jo recordo fa 4 anys que és, bueno, vaig començar a escoltar l'Incession i no m'agradava, reconec la música aquesta, així, maquinorra, dents, i no sé, tu, escoltant em va agradar, m'ha anat agradant, m'encanta la màquina, i per tant, per mi l'Incession és la música, és tot, és el dissabte abans de sortir de festa escoltant Incession, tot, no, nen. Krill, la veritat és que entre tu i tots els oients que han trucat abans, feu entrar ganes de continuar això i d'aquí 24 anys doncs fer les 24 hores in session non-stop. Ah, ja em sé veritat això, noi. I foter una guapa aquí, Bueno, jo encara espero la festa in session a alguna discoteca, que fa temps que ho dèieu, sí, i al final... Sí, no, aviam, culpa meva, aviam, mea culpa. S'ha de dir, aviam, jo estic esperant, aviam, el projecte era fer una petita festa, no?, a la discoteca Més Volum. Amb el senyor Compliu. El que passa que per circumstàncies encara no m'he pogut veure amb ell i per això s'ha quedat una miqueta estancat el tema. Que consti que... aviam... vaig parlar amb ell l'altre dia i quan obrin, perquè ara està tancat, quan l'obrin, el més segur és que farem alguna cosa, però ja, perquè jo ja tinc ganes també. Però vull dir, ho sento molt per la gent que estigui pensant feeling, que... Fa temps, potser? Sí, sí. Feeling, però bueno, ara ja... No, home, la veritat és que ja Feeling ha passat a la història. Quasi que no. Una llàstima, eh? Sí, la veritat. Sí, la veritat. Per mi, és que la veritat, l'Incession Feeling era... Bueno, quasi sí, era un hit, no? O sigui, bueno, jo relacionava igual. El Feeling era la continuació de l'Incession. Sí. Perquè sorties a escoltar Incession i te ficaves dintre de Feeling. Jo sí, recordo la gent, posar, la gent, a deixar-me a sopar... La gent que escoltava allà que escoltava el programa, doncs ens trobàvem allà després a la nit. Era maco. De veritat. Molt maco. Aquí va ser una persona quan se coneix tu, Barbas. Més o menys. Podria sí. ser. Luego ya os conocéis. No me'n recordo de quan vaig... Fa molt de temps, això, No me'n recordo, De veritat, no me'n recordo. Però he conegut molta gent gràcies a aquest programa de ràdio i estic molt content i feliç, doncs, de que... Doncs, nois, que seguiu així molt més anys, que l'any que viu us ho correu tant com aquest any o més, i seguim davant, nens. Molt bé. Gràcies, tio. Gràcies. Vinga. Ens veiem, una abraçada. Adéu. Apa, merci, adéu. Abans de trucar més gent i aprofitar aquests últims moments que tindrem junts, doncs el que podríem fer és escoltar una de les altres felicitacions que ens han volgut enviar. Anxetxo Barberetxo, et sona? Sí, home, i tant, del Decibèlia. Sí, havia estat en el Decibèlia i també havia concursat en aquest concurs de discjòqueis d'aquest programa. Primer i últim concurs de discjòqueis de l'Incessió. Que quedi clar, primer i últim, no ens faran més. Anxetxo Barberetxo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Hola, sóc en Checho, participant del concurs de DJs in Session, i des d'aquí voldria enviar una molt forta salutació a tot l'equip del programa amb Barbas i en DJ Gas per aquests 4 pedaços de 4 anys d'in Session. I bueno, i que siguin moltíssims més. Força, cabrons! Checho, bueno, doncs des d'aquí se li agraeix moltíssim que un personatge com en Checho Barberetxo que ens faci una salutació per aquest programa des d'aquí, de tot cor, moltíssimes gràcies. I bueno, doncs segueix endavant en la teva etapa de DJ i bueno, envia'ns una sessió per posar-la. En Sepi. Sí? Bueno, antes de nada quiero informarte que esto no es ninguna broma. Sí. Quiero decirte que esto va a ser serio. Sí. Doloroso. Sí. Y a la vez placentero. Vale. ¿Qué pasa, tío? Te llamamos de la Incesión. ¿Qué dices tú? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas, tío? Bien, Sepi. Bien. Dime. Nen, ¿qué tal? Bien. Es que hemos dicho, no le vamos a llamar ahí. Le vamos a llamar a secas, tío. Hostia. ¿Qué tal, Sepi? ¿Qué tal? ¿Cómo vas, tío? Bien, mira, ahora acabo de llegar de la boda y ahora iremos para por qué. ¿De la boda, tío? Sí. ¿Sí o qué? ¿Dónde estáis vosotros? Pues la radio. A ver, no es por nada, pero estamos en directo, tío. Es verdad, estáis en directo, cabronazos. ¿Cómo estamos? ¿Bien o no? Sí, bien, bien. Sí, tío, sí. Tú también, yo también veo que estás bien, ¿no? Yo sí. Sí, eso de las bodas. Va bien servido, ¿no, Sepi? Sí, tengo aquí a mi hermano y las dos novias. Mi hermano y mi novia. Pues saludaciones al hermano de Sepi y a las dos novias. Saludos desde la radio de Vilafán. Ya hacéis 4 añitos, ¿no? 4 añitos, tío. Felicidades. Gracias. Ahí está. Felicidades. Pues, Epi, me comentaste de que tenías una actuación importante de aquí poco. Sí, tengo el 20 de agosto en el Perqué. ¿En el Perqué? Sí. Compartir cabina con el señor Pastis y Buenri. Todo un placer, me imagino, ¿no? Tengo muchas ganas. A ver si os venís, ¿no? Hombre, pues será cuestión. O sea, sí, cuestión, sí, no, es que para mí está hecho. Venir. Como no venga, yo os corto los huevos. Para mí, Sepi, para mí está hecho. Ahora, vale. que después quieran los amigos ir a pachangas y eso, es otra cosa. Igual. Yo, no, no, si yo quiero venir, yo te lo digo de verdad. Nos claro. Tenemos ahí, seguro. Sepi, gracias. A ti, hombre. Un abrazo, campeón. Venga, hasta luego. Venga, adelante. És que l'havien de trucar, tio, perquè hi ha molts de fans d'aquest programa. En Sepi. Sepi. Bueno, doncs un altre senyor que no podia faltar aquesta nit és un disjockey de la casa. I que ens ha de felicitar que se'n recordi que avui fem 4 anys. Felicitats, bona nit, eh? Bona nit, compli. Felicitats, com esteu? Bé, per aquí? Bé, home, i tant. I tu què tal, tio? Bé, bé, també, bé, anar fent i, bueno, com sempre, ja sabeu. De festa avui, no m'imagino? Bueno, anem a avui de light, a relaxar-nos, a prendre unes copetes i ja està. Bueno, ja és alguna cosa, home. Sí, ja... Hem tancat la disco per vacances i ara, pues, bueno... Quan l'obriu? A principi, suposo que obrirem a principis d'octubre. Guai. Depèn, perquè ha de ploure molt i... Sí, home. I aquí un servidor últimament s'ha dedicat a fer altres coses i ja veurem, però bueno... No principi... te m'apassis a la pachanga, cumpli, no, que nos no. conocemos. Vale, això va. Mai, però... Però ja saps que s'ha d'anar evolucionant, s'ha de deixar camí a les... A les promeses, a les noves promeses com vosaltres i com tota aquesta altra gent, que no sé si teniu algun per aquí, heu escampat, que s'ha escampat. Teniu algun avui o no? Algun? Bueno, bueno hem tingut ara mateix, només ens queda aquí a la ràdio el senyor DJ Quad, que és el fundador de la pàgina DJQuad.com, que és, bueno, és un gran DJ que hi dents, i bueno, és el col·laborador que ens fa un top 15 mensual de dents. Pues molt bé, una salutació per ell i, bueno, i això que es deia, que ha de venir una generació que precedeixi una altra i s'ha d'anar fent així, és l'única manera d'anar evolucionant i més amb el món de la màquina. Però, molt bones paraules, compli, sí senyor. Sí. Una cosa, compli, ara et fotré un compromís. Aviam. Aviam, què et semblaria fer la festa de l'Incession, la quedada, al més volum en el cas que l'obriu? Pues bé, clar que sí, bé. Bé, que bé, ui. Bé, tampoc hem de pensar ni cap ficar-nos gaire. Això s'agafa, es mira una data i s'obri o no s'obri, si s'ha decidit obrir o el que sigui, i per fer la festa aixequem la part comú i es fa, eh? No hi ha cap problema. Compli, moltes gràcies, tio. Només he de ficar una data i ja està, ja ho sabeu que jo és casa vostra. Doncs compli, la veritat és que t'agraïm. Sincerament, te trucaré per parlar aquest tema, perquè és un tema doncs, que els oients ja m'estan fotent d'hòsties a mi, perquè vaig dir que m'encarregaria jo d'això. I està una miqueta oblidat, i ja ho parlarem això, deixem passar l'estiu, i cap al setembre doncs, parlarem per posar una data i tal, i fotre un bon pollo, tio, que la gent se'n recordi del que és una festa maquinera sana. Sí, sí, això està fet, vull dir, només vas de trucar, això no hi ha cap problema. Clar que sí. Doncs, bueno, com deia DJ Complir, un DJ de la casa, un amic per nosaltres, doncs quan vulguis pots passar per aquí, que tens les portes obertes per lo que vulguis. Moltes gràcies. Vinga, company. Una abraçada. Bona nit. Per aquests 4 anys. Vinga. Moltes gràcies. Ens veiem. Si usted llama, tiene respuesta. Realmente las llamadas entrantes. Tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes. Bueno, pues res, hem intentat trucar a una altra persona, però és que ja no tenim temps pràcticament per res més. Vine cap aquí, Petaliwa, que ens l'havien deixat. Bones! Hola, ja s'ha posat vermell, mira-la. Que és una... En tu m'atic! Mira-la, mira-la, s'ha posat vermella, mira-la. Bueno, quan fa que escoltes el programa? Doncs ara farà quasi un any i 9 mesos. I què tal? Bé. Molt bé, molt bé. T'agrada? Sí, molt. Què milloraries? Canviaries en Gaf? Per una deixar? Cosa, què no. t'agrada més, el programa o el locutor? Jo em quedo amb el locutor. Ole, ole! Una cosa, la Petaliwa de nom es diu Marta i ahir o avui ha estat el seu sant. O quan va ser el seu sant? Ahir va ser ahir. Ahir va ser el seu sant. Vas complir barbes? Sí. Sí? Sí, clar, que sí. Com home m'has complit? Família, d'aquí res, doncs, DJ Gubi en sessió, més tard DJ Ecstasy, i acabarem amb la sessió de dos pallassos, que ho poden fer més bé. Un pallasso. Dos pallassos, que ho poden fer més bé o més malament. No, la veritat és la nostra primera sessió conjunta, eh? Vale. Ho poden fer més bé o més malament, però... estem aquí cada dissabte i el futuro Pastis Buenri serà Gaz Barbas. Sí, seguro. O Barbas Gaz. Segur que sí, segur. A ti, no, però saps lo xungo que si és Barbas Gaz, te diran, Barbas dale gas, Barbas dale gas. I jo, què, en l'estacada. Ai, ai. Bueno, ens anem. Ens anem a la publicitat. Clar, eh? Que sí. Que són les 12 i 2 minuts, però que ens anem a la publicitat perquè són 4 anys, 4 hores. No oblidis. I ens queda una encara. Fem una petita publicitat i tornem de seguida. Estem al 107.3 de la FM. Per cert, l'Aston des del xat, que no es podia agafar el telèfon, però que ens felicita. Gràcies, tio. Un dels mítics d'aquest programa.